can koşum hu diyor ya Rabbi hu. Seher vakti can koşum hu diyor ya Rabbi hu. Divanına durmuşum dilimde edeb ya hu. Divanına durmuşum dilimde edeb ya hu. Bülbüller ses verir hu, güller nefes verir hu. Bülbüller ses verir hu, güller nefes verir hu. Divanına durmuşum dilimde edeb ya hu. Divanına durmuşum dilimde edeb ya hu. Bulutlar nazla uçar, inciyle mercan saçar. Bulutlar nazla uçar, inciyle mercan saçar. Çöllerde güller açar, ne hoş bir sevgidir bu. Çöllerde güller açar, ne hoş bir sevgidir bu. Bülbüller ses verir hu, güller nefes verir hu. Bülbüller ses verir hu.